ให้พากันตั้งใจเรามาอยู่ในวัดวาอารามเพื่อแสวงหาความสงบอย่าไปนึกอย่างอื่นเพราะการทำใจสงบนี่มันยากดังนั้นเราจึงมีการฝึกหัดกันต้องรวมกันทำมันจะมีกำลังใจทำคนเดียวบางคนก็ท้อแท้แต่บางคนก็ทำคนเดียวดีนี่เราทำหลายคนรวมกันทำให้เกิดกำลังใจให้ขอให้พากันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเสียก่อนนึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาเอามาบังเกิดขึ้นในจิตใจบุญเราก็หวังเอาเป็นที่พึ่งทางใจนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เราทำบุญเพื่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมากมีรูปสวยๆงามๆไปมุ่งอย่างนั้นผิดทางไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ง่ายๆเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่ได้ไปนิพพานด้วยมันก็ถูกไฟเผาก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองดังนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับรูปร่างกายนี้ยิ่งไปกว่าการชื่นชมยินดีในบุญกุศลในคุณพระรัตนตรัยเราต้องยึดเอาบุญเอาคุณนั้นไว้เป็นที่พึ่งเสียก่อนส่วนร่างกายนี้เราก็ดูแลมันไปรักษาไปตามสมมาสมควรแก่อัตภาพเพื่อจะได้ฝึกใจนี้ให้สงบระงับให้คิดอย่างนั้นเพราะจิตนี้จะเป็นผู้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในโลกหน้าต่อไปร่างกายมันไม่ได้ไปเลยขอให้คำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากๆคนส่วนมากมักจะไปตกแต่งแต่ร่างกายหวงแต่ร่างกายไม่ค่อยได้คำนึงถึงจิตใจนั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปเพราะร่างกายก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันจะแตกจะดับอยู่ส่วนจิตนี้นะถ้าจะว่าไปอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่ามันไม่ตายมันไม่แตกดับไปกับร่างกายเมื่อร่างกายนี่อาศัยไม่ได้แล้วมันก็ออกจากร่างนี้ไปก็มีกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำเอาไว้นำไปถ้าผู้ใดมีกรรมชั่วติดตัวไปผู้นั้นก็ได้เสวยทุกข์ผู้ใดมีกรรมดีติดตัวไปผู้นั้นก็ได้เสวยความทุกข์นี่จิตนี่มันไม่ตายมันมีบุญมีกรรมมีบาปมีบุญเป็นเครื่องนำทางไปเกิดในพบน้อยพบใจการเกิดมาอาศัยรูปร่างกายอันมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่มันเป็นทุกข์มากดังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละพิจารณาดูให้ดีมันแสนยากแสนลำบากต้องได้หาเลี้ยงมันโยอย่างนี้แหละคนทำบาปก็เพราะหาเข้าของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพนี้เองส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาดูก็รู้ได้ผู้ที่กลัวทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่คำนึงถึงร่างกายนี่เกินประมาณบำรุงมันไปตามแต่มันจะได้ขอให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นพอผู้ที่เบื่อทุกข์ในนรกในอบายภูมิ ก็เป็นเช่นนั้นแหละบำรุงจิตใจให้มากทำใจให้บริสุทธิ์ผุดพองนับว่าเป็นความฉลาดทีเดียวอ่ะเพราะว่าจิตนี้เมื่อมันสะสมกิเลสบาปธรรมมากเข้าไปมันก็มัวหมองมืดมนไม่รู้จักทางออกจากทุกข์ไม่ทราบจะออกทางไหนในภายในจิตใจก็มีแต่กิเลสบาปธรรมห้อมล้อมอยู่หมดเหมือนอย่างนกขังอยู่ในกรงดิ้นไปดิ้นมายังไงมันก็ออกไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยเมื่ออวิชชาตัณหาความโลภโกรธหลงครอบงำจิตแล้วจิตนี้ก็ออกไปสู่โลกแห่งความสว่างไม่ได้อยู่แต่ความมืดอยู่แต่ในที่มืดหมายความว่าไม่สามารถที่จะทำกรรมดีด้วยกายไม่สามารถที่จะพูดเรื่องดีด้วยวาจาได้มีแต่กิเลสตัณหาบาปธรรมบังคับให้ทำแต่ชั่วพูดแต่ชั่วไปอย่างนี้แหละได้จวดจิตใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันมีแต่หมุนไปในทางชั่วดังนั้นทุกคนได้ฝึกจิตตรงนี้เรียกว่าตนแหละบังคับตัวเองคนอื่นบังคับไม่ได้จิตมีดวงเดียวนั่นแหละก็จึงว่าตนแหละบังคับตัวเองฝึกตัวเองฝืนอำนาจของกิเลสเมื่อพิจารณาว่าอันกิเลสอันนี้มันจะพาไปทำบาปเช่นนี้เราก็ไม่ตามมันเลยกำหนดใจละมันเสียอย่างนี้เรียกว่าทวนกระแสของกิเลสไม่ไปตามนาฏของกิเลสผู้ที่ละบาปยังหยาบอันนั้นได้แล้ววันนี้จิตใจก็มาคล้องอยู่ในอารมณ์ที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปคิดลอยๆไปก็ตามรู้ตามละมันคิดลอยๆไปก็ตามมันก็ไม่มันก็เป็นทางไม่สงบเมื่อปล่อยคิดลอยๆไปจะเป็นบุญก็ไม่ใช่จะเป็นบาปก็ไม่ใช่เช่นคิดถึงวัวถึงควายคิดถึงบ้านถึงเมืองอะไรไปทำนองนี้นะมันก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่ว่ามันเป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกมันทำให้จิตใจคล้องอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเราพยายามอย่าให้จิตมันคล้องอยู่ในโลกนี้เมื่อบุคคลมาเห็นว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละต้องร่างกายนี้ต้องเลี้ยงต้องพลปื้อต้องรักษามันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าไม่รักษาแล้วร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปแตกดับไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการแสวงหาปัจจัย4มาบำรุงเลี้ยงมันนี่มันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากดังนั้นแหละขอให้พากันภาวนาให้เห็นความทุกข์ในชาติความเกิดที่ว่าเป็นทุกข์แล้วก็พยายามสำรวมใจให้แน่วแน่ลงไปอย่าไปวิตกวิจารความคิดนึกพุ่งซ่านไปทางอื่นก็นี่เป็นอุบายวิธีปลงขันห้าวางขันห้าลงเพื่อเราจะได้ตัดหนทางแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้สั้นเข้ามาโดยลำดับถ้าบุคคลใดไม่ภาวนาไม่สะกดจิตให้รวมลงให้สงบระงับลงเสียเลยอย่างนี้จิตใจมันก็มีแต่ผูกพันอยู่กับโลกนี้ก็หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ถ้าผู้มีบุญน้อยเช่นนี้ตายแล้วก็อาจไปเกิดกับสัตว์สิ่งเดรัจฉาน ก็ได้นี่บุญน้อยอะจะมาเกิดกับคนอีกก็เกิดไม่ได้นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมส่วนกันมันยังเป็นไปได้ถ้าไม่สมบูรณ์ไม่ประกอบไปด้วยเหตุผลเพียงพอมันก็เป็นไปไม่ได้บุญกรรมที่นำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสัตว์เดรัจฉานบางตัวก็เกิดขึ้นมาแล้วเจ้าของรักมากทนุถนอมเลี้ยงดูให้ได้อยู่ดีกินดีเช่นสุนัขหรือแมวหรือตัวควายหมู่นี้ก็เหมือนกันนะบางตัวเจ้าของรักทนุถนอมบางตัวเกลียดอย่างนี้แหละทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะอย่างว่าแต่เป็นคนนี่ก็ทำดีอยู่บ้างทีนี้แต่ว่าความดีอันนี้มันไม่มากพอที่จะให้เกิดเป็นคนอีกมันก็เลยนำไปเกิดสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานบุญอันนั้นก็โดนบันดาลให้เจ้าของเอ็นดูรักใคร่ก็เป็นอย่างนี้แหละถึงอย่างไรก็จะไปอยากไปเกิดเป็นสุนัขถึงเจ้าของจะรักใครยังไงมันก็ไม่มีอิสระเสรีในตัวของตัวเองมันก็ย่อมไม่มีหนทางที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรได้เลยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนั้นน่ะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยังชั่วหน่อยพอได้สร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อสำหรับผู้ที่เชื่อบุญเชื่อกุศลว่าอำนวยผลให้เป็นสุขก็ต้องจดใจจ่ออยู่ในบุญกุศลแหละขอให้เข้าใจเพราะถ้าหากว่าไม่เอาใจจดจ่อแล้วก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอย่างนั้นเนี่ยเหตุที่เราทำบุญกุศลได้นี่เพราะใจเราเชื่อบุญเชื่ออยู่ตลอดเวลาเลยเชื่อว่าบุญนี่แหละอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำโดยแท้จริงไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาอำนวยผลให้เป็นสุขได้เราต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนลงไปอย่างนี้แล้วกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจนี่บุคคลจะละได้ก็เพราะอานุภาพของบุญแหละต้องสร้างบุญกุศลขึ้นในใจให้มากซะก่อนนั่นแหละบางคนสร้างบุญกุศลขึ้นในใจเมื่อมันมากเข้าไปแล้วบุญกุศลก็โดนบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่ก็จึงได้เข้าวัดเข้าวากันแสวงหาความสงบทางจิตใจเพื่อใจนี่จะได้ละกิเลสปาปธรรมออกไปจะได้พ้นจากทุกข์เป็นขั้นตอนไปก็อย่างที่เรามาบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละก็หวังว่าคงจะมองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่เกิดเป็นคนมาบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆเกิดกี่ชาติก็เป็นทุกข์อยู่เท่านั้นชาติอย่างนี้ถ้าไปเป็นเทวดาก็ยังชั่วน้อยไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอายุก็ยั่งยืนนานเทียบกับปีเดือนวันคืนของมนุษย์แล้วนับเป็นล้านหลายล้านปีอายุของเทวดาแล้วก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์เพราะเทวดามีรูปอันละเอียดนึกจะไปไหนนี่ตัวลอยไปเลยเป็นอย่างนั้นอาหารก็ละเอียดผ้านุ่งผ้าห่มก็ละเอียดอย่างนี้แล้วเทวดาไม่ได้ทะเลาะบ่แว้งไม่ได้ฆ่าได้ตีกันจะไปฆ่าไปตีเอาอะไรแล้วต่างคนต่างก็มีบุญสร้างบุญกุศลแต่มนุษย์นี่แล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญก็บันดาลให้มีสมบัติอันเป็นทิพย์ครบถ้วนบริบูรณ์เช่นนี้แล้วมันก็จะไปแย่งชิงอะไรเอากันแย่งก็แย่งไม่ได้สมบัติของเทวดาไม่มีใครแย่งได้ไม่เหมือนของมนุษย์ของมนุษย์นี่มันสมบัติอันหยาบ แล้วมนุษย์ก็มีบุญน้อยไม่มากเหมือนบุญของเทวดาเพราะฉะนั้นพวกอันธพาลมันจึงยื้อแย่งเอาได้ขอให้คิดดูให้ดีไอ้ความเบียดเบียนกันนี่ก็เป็นทุกข์ในโลกอยู่แล้วดังนั้นพิจารณาหลายเรื่องหลายอย่างประกอบกันเข้าแล้วมันก็ทำให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละถ้าคนไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายก็จะแสวงหาความสนุกสุขสนานอยู่ในโลกสงสารอันนี้แหละหาเงินหาทองได้มามากมากแล้วแทนที่จะใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นยืดยาวนานไปก็ใช้จ่ายไม่เป็นมักจะไปใช้จ่ายแสวงหาแต่ความสนุกสุขสนะสบายชั่วคราวเช่นไปเล่นการพนันบ้างไปบำรุงบำเลอเจ้าบำรุงบำเลอชู้สาวหรือชายชู้เข้าไปอย่างนี้นะก็เอาไปซื้อสุรากัญชายาพินเฮโรอีนหรือบุหรี่มาสูบหรือโกรธใครมาก็จ้างมือปืนไปเก็บคนนั่นเสียนี่เรียกว่ามีทรัพย์สมบัติมาแล้วใช้จ่ายไม่เป็นประโยชน์เป็นแต่โทษเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปมันก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดแล้วแต่กิเลสมันจะจูงไปยังไงก็ต้องทำไปตามอำนาจของมันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็แล้วแต่เรื่องมันไม่คำนึงถึงเบื้องหน้าหมายความว่าคนส่วนมากคำนึงแต่ปัจจุบันได้ลื่นเลิงบันเทิงได้สนุกสนานอยู่ในปัจจุบันนี่เอาแล้วตายแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมันนี่คนคิดสั้นไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเมื่อมีกิเลสอยู่ตายแล้วต้องเกิดอีกกิเลสนั่นแหละนำพาไปเกิดอีกอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นกิเลสฝ่ายชั่วกิเลสฝ่ายชั่วมันก็นำไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากถ้าเป็นกิเลสฝ่ายดีกิเลสฝ่ายดีก็นำไปเกิดที่สุขสบายดังกล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าผู้ใดเชื่ออย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่เดินไปทางบาปอกุศลเลยเพราะไม่ต้องการทุกข์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้เป็นสุขไปอย่าไปสู่ทุกข์เลยนี่ผู้ต้องการความสุขผู้เกลียดต่อความทุกข์มันก็ต้องฝึกใจของตนนี้ให้ชื่นชมยินดีในกุศลธรรมในความบริสุทธิ์เรื่อยไปแหละแล้วก็เบื่อหน่ายต่อความทุจริตคือความชั่วเบื่อหน่ายต่อการปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับโลกนี้ดังนั้นจึงได้ฝึกใจให้น้อมทำความยินดีในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยินดีในบุคคลผู้ประพฤติศีลธรรมเหมือนกันเมื่อเห็นกันแล้วก็ผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันและกันเพราะมีความเห็นเสมอกันเหมือนกันต่างคนก็เบื่อทุกข์เบื่อโทษในสงสารเหมือนกันอยากพ้นทุกข์แสวงหาทางพ้นจากโลกสงสารอันนี้เหมือนกันอย่างนี้นะมันก็ชักชวนกันทำความดีเรื่อยไปชักชวนกันละความชั่วให้หมดให้สิ้นไปจากกายวาจาใจนี้อย่างนี้แหละการนับถือพุทธศาสนาขอให้เข้าใจไม่ใช่เราจะพระพุทธเจ้าทรงสอนในเพียงนับถือเพียงแค่กราบแค่ไหว้จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นอันนั้นมันเป็นเพียงบทบาทเบื้องต้นแห่งการเข้าถึง พุทธธรรมเท่านั้นเองแหละไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดบุคคลมีแต่เพียงกราบไหว้บูชาดอกไม้ธูปเทียนต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นมันป้องกันบาปไม่ได้บาปมันย่อมครอบงำจิตใจบุคคลผู้เพียงแค่กราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมเท่านั้นอันนี้แหละคอยพากันพิจารณาให้ดีเราทำบุญแล้วเราต้องเพียรละบาปไปพร้อมกันเมื่อทำทั้งบุญทั้งบาปเช่นนี้มันก็ต้องได้เสวยทั้งสุขทั้งทุกข์คราวใดบุญให้ผลก็เป็นสุขไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ไปชอบเหรออย่างนั้นถ้าถามแล้วทุกคนก็คงตอบว่าไม่ชอบแน่อย่างนี้ก็เมื่อไม่ชอบแล้วเอาละก็ต้องสอนจิตสอนใจอันนี้ให้ยินดีในบุญในคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้เบื่อหน่ายต่อบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆนานาเหล่านี้นะก็ให้เบื่อหน่ายมันสอนใจให้เบื่อมันสอนใจให้เบื่อทุกวันไปเลยนะไม่เช่นนั้นมันก็กลับไปยินดีในบาปที่เคยทำมาอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกฝนจิตใจตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่แสนดีหนักหนานะจิตใจเราจะได้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่ขอให้พากันตั้งใจลงเบื้องต้นนี่เพ่งให้ใจมันสงบอย่างเดียวอย่าพึ่งไปอยากรู้น้นรู้นี่อะไรก่อนเพราะว่าใจยังไม่ตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรไปหน่อยหนึ่งก็จิตถอนจากสมาธิแล้วมันก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงเรื่องนั้นๆได้ผู้ใดมาฝึกจิตให้สงบมั่นคงรู้ว่าตนทำสมาธิมั่นคงดีพอสมควรอย่างนี้นะแล้วจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็หยิบยกเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาการพิจารณาเรื่องอะไรก็ให้ลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ท่านเรียกว่าไตรลักษณญาณเพ่งพิจารณาจนรู้แจ้งว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีหรือไม่มีวิญญาณครองก็ดีจะเป็นบุคคลเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่เราก็ต้องยังใจเข้าไปพิจารณาดูความทุกข์ของสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายนี่มันทนได้ยากลำบากจริงๆดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่อยากตายก็ต้องได้ตายไม่ทันหมดอายุก็ตายเขาจูงเข้าหลักไปไปเชือดคอเสียดิ้นรนกระสับกระส่ายจนกว่าจะหมดลมหายใจตายวันละล้านล้านตัวนะสัตว์ในเดรัจฉานในโลกนี้ลองเพ่งพิจารณาดูตายเพราะมนุษย์ฆ่าเอาไปเป็นอาหารอย่างนี้ผู้ใดทำไม่ดีไม่ฝึกจิตใจของตนปล่อยให้จิตใจมันเป็นจริตนิสัยใจคอเหมือนกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้นะสัตว์เดรัจฉานเป็นไงมันมีแต่หากินหานอนกับรื่นเริงในกามคุณเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรนอกนั้นนะมนุษย์เราถ้าหากว่าไปหาแต่กินแต่นอนแล้วครับชอบใจในกามคุณเมถุนสังโยชน์อันนั้นเท่านั้นแล้วไม่ขวนขวายในบุญในกุศลไม่ฝึกจิตใจของตนไม่นั่งสมาธิภาวนาชื่นชมแต่สัมผัสอันน่ายินดีพอใจต่างๆอยู่งี้นะนี่แหละ ธรรมที่พาให้ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเดี๋ยวมันจะได้ไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานแน่นอนนะถ้าไม่ฝึกจิตใจอันนี้นะพระพุทธเจ้ามีเหตุผลเพียงพอที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึกจิตตรงนี้ให้เข้มแข็งให้หนักแน่นให้สงบนี่นะเพราะจิตตรงนี้จะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ร่างกายมันไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยเลยหรือว่าชอบใจอยากยินดีเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้เหรอก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็เอาภาวนาเข้าไปน้อมจิตน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันคิดเลื่อยเปื่อยไปโดยไม่มีประโยชน์เวลาทำความสงบแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบจริงๆการงานอื่นๆวางไว้หมดไม่เอามาคิดมาตรองเพราะคิดได้ก็ทำไม่ได้เช่นนี้เนี่ยมีอุบายเตือนใจเข้าไปเพ่งเข้าไปภายในนี่เพราะว่าจิตตรงนี้มันอาศัยอยู่หทัยวัตถุคือเนื้อหัวใจมันอาศัยอยู่ในนี้ไม่ได้หนีไปไหนหรอกมันอาศัยอยู่ในนี้แล้วแต่มันไม่รู้แจ้งเรือนร่างที่ตนอาศัยอยู่นี่ตามเป็นจริงดังนั้นจึงฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาเรือนร่างอันนี้ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่คิดไม่ปรุงแต่งต่อไปอีกเมื่อเห็นแจ้งชัดว่าร่างกายทุกส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่เราจะมายึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาควรปล่อยควรวางเมื่อคิดได้อย่างนี้อุบายอย่างนี้สอนจิตเข้าไปจิตก็วางแล้ววันนี้นะก็ไม่คิดต่อไปอีกวางถ้ามันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งลงไปเมื่อจิตรวมลงไปอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งมันจะถอนขึ้นมาเอ้าก็กำหนดจิตไม่แล้วพิจารณาต่อไปหรือทำสมาธิก่อนเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเวลายังมีอยู่ก็ทำสมาธิต่อเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันหยุดติความคิดความนึกต่างๆลงไปแล้วก็พิจารณาต่ออย่างที่ว่านี่แหละเห็นแจ้งประจักษ์แล้วก็ปล่อยวางให้จิตรวมลงพร้อมด้วยความรู้ยิ่งปรากฏอยู่ในใจนี่ท่านเรียกว่าเจริญสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปทำอย่างนี้แหละวิปัสสนาปัญญานี่พอจิตพอใจตรงนี้เข้าไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ไม่รู้เท่าขันธ์5แล้วก็ชื่อว่าไม่รู้เท่ากิเลสเมื่อจิตใจยึดขันธ์5อยู่ตราบใดมันก็สร้างราคะโทสะโมหะให้เกิดขึ้นตราบนั้นเมื่อจิตปล่อยวางขันธ์5ไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเห็นเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่พอหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองเห็นแจ้งโดยปัญญานี่อยู่เสมอจิตใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณและไม่ไปทางบาปอกุศลไม่สร้างกิเลสเผาตัวเองให้เดือดร้อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ใช่ตัวตนของตนทำไมยังมาเกิดมาใส่รูปร่างนี้อีกเล่าทั้งนี้ก็เพราะมันไม่รู้ตั้งแต่ก่อนมาไม่ได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงมีแต่ความสำคัญว่ารูปร่างกายนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นเหตุดังนั้นมันถึงได้มาเกิดอาศัยมันอยู่อีกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่ออาศัยมันแล้วมันเป็นทุกข์รู้ตัวแล้วก็เอาและพยายามถอนตนออกจากมันว่าอย่างนั้นก็ถอนจาก มนุษย์แล้วก็ไปเป็นเทวดาก็ยังชั่วกว่าเป็นมนุษย์หลายร้อยเท่าถอนจากเทวดาก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ต่อไปตามกำลังบุญวาสนาของตนของตนนี่จิตใจนี่นะมันสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปได้ถ้าบุคคลยินดีในการฝึกตนดังที่เรากระทำกันอยู่นี่นะขอให้ถือว่าเป็นกิจวัตรแม้จะไปอยู่ในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องทำต้องมีห้องไหว้พระสวดมนต์ต่างหากการสร้างบ้านสร้างเรือนนะต้องให้มีห้องไหว้พระสวดมนต์เป็นพิเศษอันบรรดาบ้านช่องที่ผูกเขาเจริญแล้วเขามั่นใจในศีลในธรรมเขาย่อมจัดห้องหนึ่งไว้เป็นห้องพระต่างหากเลยถึงเวลาแล้วเขาก็เข้าห้องพระไปไหว้ไปกราบไปกล่าวสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิน้อมใจลงสู่ความสงบดังแนะนำมาแล้วนั้นเจริญปัญญาให้แหลมคมไปเรื่อยๆปัญญานี่ถ้าไม่เจริญมันก็ไม่เกิดนะไม่แหลมไม่คมต้องหัดคิดหัดพิจารณาแต่การพิจารณาต้องมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งให้เข้าใจแต่ถ้ารู้ว่าจิตนี้มันไม่ตั้งแล้วก็งดพิจารณามาเพ่งใจให้สงบเสียก่อนเมื่อใจสงบตั้งมั่นโดยดีแล้วก็จึงพิจารณาต่อไปพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิตจะได้รวมลงเป็นหนึ่งอันนี้เป็นผลของวิปัสสนาดังแสดงมา